Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri gelince, Allah'ı bırakıp taptıkları ilahları kendilerine bir fayda vermedi. Zararlarını arttırmaktan başka bir şey yaramadı.